Чому? Тому що ви не навчилися із страхом дивитися на небо. Ви відчуваєте лише земний страх, а тому приходять такі, як я, приходять інші народи і вчать вас, хоча те вчення нічого не приносить. І кажуть, що ви дограєтеся, що євреї заведуть у вашій столиці ще одну стіну плачу, і вам нічого не лишиться, як переселитися в Антарктиду на виділених ООН 6 соток криги. Ви загиджуєте власні могилки, щоб знайти потім винних. Незумисне. Це тхне дитинністю сторічного паралітика. Ви тішитеся карнавалами, не почавши працювати. Але ви навчилися імітувати серйозність. Клоунада. А ви всі клоуни, циніки, справжні циніки, сентиментальні маньяки. А той, хто мовчить, і люди називають його мудрим, радше боягуз. Мудрий чоловік вилазить зі шкіри, щоб обдурити ближнього як найбезболісніше. Це як добрий лікар. Ну, в рахунок не йдуть пустобрехи і тріпачі. Все. Світ укомплектований до холодного розумно. Він неприступний, як арктична крига. А більшість із цих шмаркатих, повзучих, довбаються головами, а потім один перед одним ламають пальці і вимучують, мов трапився запор, як то було прекрасно. Оце твоя еліта, молокососе. Вона бузюкає про велич Баха, а в перервах доколупується, в якій позі Йоганн Себастьян Бах мав свою дружину, яку свинину, з яким соусом їв, щоб не викликати послаблення шлунка. Шмулевич дбайливо до крихти обітер шматком здоби блюдце, вкинув кавалок у роззявленого рота, старанно пережував і, витягнувши тонку шию, проковтнув. Загроза виникає тоді, коли людина втрачає тваринний смак до життя. Тоді приходить найнебезпечніше. Чим ваша, а може і моя нація бавиться? Інтелект. Інтелект – це пересит. Це ненатлість, це перелюб, це зрада. Це те, чому завжди знаходиться розумне виправдання. Голодний живе вірою, а віра – то повітря. Як ти її побачиш, як уздриш? Твердолобим юдеям торочили впродовж віків, що лику їхнього Бога не можна бачити. Але вони в 17-му так розперезалися, що взагалі не захотіли дивитися на нього. Проте це біда всього людства. Ніяк не можуть довести все до відповідника. А віра – це справді те, що повинне рухати, а не вбивати. Це не карнавал. Карнавал – це книжечки і п'єси, стриптизи. Ех, нудно. Ходімо додому. Зараз на цілих 12 годин вимкнуть світло. Якраз час подумати про душу і Бога. Бо якщо самі не додумаємося, то нас примусять. А про могилки забудь. Воно може і так, але справедливість на те й сходить на людину згори, щоб сплющити її зарозуміле, ожиріле себелюбство. Так. Коли вони вийшли, небо вже брудною річкою падало за Поділ, кидаючи білі човники хмар. Вони сунули, розбризкуючи калюжі, вузьколобими закутками, а Лящ бубнів, що дарма він Шмулевич натякує на такі теми за чаркою, бо не приведи нарватися на тих у піджачках, або на тих, що носять хакі. Далі він розплакався, закричав, обтираючи ведмежими лаписьками сльози. «Ти, суко, п'єш нашу кров, щоб ми циндрили у наших матерів!» Шмулявич кинув недопалка в калюжу, де бовталося блюдцем сонце ліхтаря, потягнув носом повітря, сплюнув під ноги. «На мороз береться!» «А ти піїти навчись так, щоб навпаки!» А якщо не можеш, то в мученики. Зараз на них великий попит. Дощ шипів по калюжах. Небо провалилося темрявою. Мокрим ганчір'ям розлазилися плями людей. Голуби, перекидаючись під вітром, трималися зграї,